خب تا کجا خوانده بودیم و کجا موند؟ از معنا تا کجا رو خوندم؟ نه، از معنا تا اونجا به اصل اسم الفسوق از اون مونده دیگه، درسته؟ خب اون قالت الاعراب رو خوندم، درسته؟ باش. خب چون اصل بحث رو انجام دادیم، حالا دیگه این مبحث داخلیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه‌ای که بحث کردیم این بود، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و من لم يتوب فاولئک هم الظالمون. درسته؟ این آیه رو با هم بحث کردیم، یعنی موارد متعددش رو با هم گفتیم، و من لم يتوب آخرش فاولئک، که من لم يتوبش با توجه به اینکه یتوب مفرد اومده مراعات بگید لفظ شده، فاولائک مراعات بگو معنا شده، فاولائک هم الظالمون هم اینا ظالمه به خودشون هستن، به خودشون ظلم کردن. بعد هم عنوان کرد که لا تلمزو انفسکم، یعنی این که بگو دیگران رو که به منزله خودتون هستند مورد عیبجویی واقع نسازید، ولا تنابزو یعنی ولا تتنابزو بالالقاب، الالقاب یعنی این لقب‌های زشت، الف لام عهده یعنی لقب‌های مکروه، یعنی با این لقب‌های زشت و مکروه بگو همدیگر رو نامگذاری نکنید. بعد خداوند کراهت خودش رو با این انشاء ذم بیان کرد که چقدر زشت است اسم فاسقانه بیاد بعد از بگید ایمان، یعنی بعد از اینکه کسی مؤمن شده نام فاسقانه داشته باشد. بعد هم عنوان کرد بنابراین اگر کسی توبه نکنه ظالم است، این کار گناه است و راه توبه هم باز، توبه کنید. تا اینجای مطلب. حالا می‌فرماید نگاه کنید، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان یعنی چی؟ یعنی بئس الاسم ان یقول له، چه اسم بدی است ان یقول له، این که شما به کسی بگویید یا یهودیو یا نصرانیو و قد آمنه، و حالان که او بگوید ایمان آورده، یعنی الاسم الفسوق بعد الایمان، اسم فاسقانه بعد از بگید ایمان طرف، و قد آمنه ان الحسن و غیره، این از حسن بصری و غیر حسن بصری نقل شده. والمعنا بئس الشیء نسب بئس الشیء تسمیته به اسم الفسوق، بئس الشیء بدترین چیز، چه چیز بدیست، چی؟ تسمیته، نامگذاری اون شخص به اسم الفسوق، به اسمی که منسوب به اردوگاه فسقه، اسمی که منسوب به جایگاه فسقه. یعنی الکفر بعد الایمان، منظور اینه که اسمی که دلالت بر کفر کند بعد از ایمان. اینجا فسق رو در واقع آورده اسمی که دلالت بر کفر کند. تو فسق واژه‌اش وسیع‌تر از بگید، حتی مثلا شما بیایید کسی باشه که قبلا گناهی میکرده و الان توبه کرده، حدش هم خورده، شرابی خورده، حدش هم خورده، توبه هم کرده. الان شما بیایید، گفتم من که یک دقیقه سوالم بعد درست شد، بیاید عنوان بکنه که چی؟ ای شار بخم، در صورتی که او توبه کرده. این دایرش وسیع تر از این. وقیل معناه به اسشیع و اکتساب و اسم الفسوق به اقتیاب المسلمین و لمزه. این یه چیز جدیدی ها، میگه به اسشیع بدترین چیز اینه که شما کسب کنید اسمی فاسقانه برای خودتون، شهرت خودتون رو به خرج به خطر بندازید، خرج کنید. اکتساب و اسم الفسوق، به چه وسیله شما بیاید اسم فاسقانه برای خودت بیاری؟ به اقتیاب المسلمین و لمزه، به اینکه با غیبت کردن مسلمین و با بگو عیبجویی از مسلمین خودت رو بگو بدنام کنی، خودت رو گناهکار کنی. میگه این، پس این اسم فاسقانه منظور اسمی است که تو برای خودت بیاری، نه اسم فاسقانه ای که بر دیگران بنهی. درست؟ و هازا لا یدل علی ان اسم الایمان والفسق لا یجتمع. حالا یه بحثیه، میگه این اصلا دلالت بر این ندارد. هازا لا یدل علی ان اسم الایمان والفسق لا یجتمع. این آیه داره میگه اه اه چقدر بده اسم زشت بعد از اینکه یک نفر مسلمان شده، حالا چه این اسم زشت رو رو دیگری بذاره، چه این اسم زشت رو کاری کنه روی خودش بیاد. میگه اه اه چه بده اسم زشت بعد از بگید اسلام و مسلمان شدن و مؤمن شدن. میگه این آیه دلالت نمیکنه به اینکه بگیم ایمان و بگو اسم ایمان و اسم فسق در کنار هم جمع نمیشن، اصلا به این معنا دلالتی بگو ندارد، بلکه میگه اسم فاسقانه روی مؤمن خیلی چیز زشتی است، حالا چه رو خودت بذاری چه روی دیگری. لا یجتمع لان هذا کما یقال، میگه زیرا این مثل اینه که گفته بشه بئس الحال الفسوق بعد الشیء. ببینید بئس الحال چه شرایط بدی است حال فاسقانه بعد از شیء، بعد از پیری. یعنی یه نفر پیر بشه بگید ولی سر و گوشش به جنبه، میگه این چقدر بده، گرفتی چی شده؟ نه بئس الحال حال الفسوق بعد از شیء. آیا این دلالت میکنه بر این که منظور اینه که پیری با فسق با هم جمع نمیشه؟ نه، اتفاقا خیلی جاها پیری و فسق با هم جمع هم شده. متوجه شد چی میگم؟ یعنی اصلا دلالت بر اون نداره، فقط داره میگه این زشت است که پیر باشی و فاسق باشی سر و گوشه. اینم میگه زشت است اسمت مؤمن باشه بعد از ایمان ولی بگید نام فاسق داشته باشی، حالا یا نام فاسق رو کسی بذاری یا نام فاسق رو با کارهای بد خودت رو تو بگذارن، این خیلی زشته. مؤمن باید نام مؤمنانه داشته باشه. ولمعنا بئس الحال الفسوق مع الشیبه، یعنی بد شرایطی است، بد حالی است حال فسق با پیری. و بئس الاسم الفسوق مع ایمان، این بعد ایمان یعنی مع ایمان. درست شد؟ یعنی بده که اسم فاسقانه داشته باشه آدم بعد از اینکه مؤمن شد. الا ان الظاهره ان المعنا ان الفسوق الذي يتعقب الايمان به اسلس. این الا ان یعنی ولحق الا ان و تحقیق الا ان، خبر مبتدای محذوفه. میگه حق مطلب اینه، تحقیق مطلب اینه که ان المعنا، معنا اینه ان الفسوق الذي يتعقب الايمان، فسوقی که به دنبال ایمان بیاد، یعنی شما مؤمن شدی بعدش کاری باشه فاسقانه، مثل همین نامگذاری فاسقانه، فسوق بعد از ایمان به اصل اسم، این بدترین چیزه، چیز بدیست. یعنی آیه میخواد اینو بگه، میخواد بگه تو به یه درجه از عقل رسیدی، دیوانگی کردن کاره بدیه، تو به یه درجه از ایمان رسیدی، فسق و فجور کاره بدیست، به اصل اسم، یعنی به اصل شی. و ذالکه هو الکفر، و این کفره، درست شد یا نه؟ اون چیزی که فسقی که بعد از ایمان بیاید نزدیک به کفر است، یعنی کفران نعمت ها. و من لم یتوب، حالا اگر کسی بیاید و بگو، کسی بیاید و توبه نکند، و من لم یتوب من التنابز و المعاصی، از تنابز نامگذاری و معاصی یعنی غیبت کردن و معصیت عامه، خدا گفته و من لم یتوب، ولی به قرینه جمله منظور غیبت و لمز رو بگید، چون لا یغتب لا تلمزو لا تنابزو، به قرینه مقام میشه اینها. کسی که توبه نکنه از تنابز و معاصی و یرجع، اطفاس به جای یتوب، یعنی ولم یرجع الی طاعت الله، کسی که توبه نکنه، این و یرجع یعنی ولم یرجع الی طاعت الله، به طاعت خدا بنده، فاولاک هم الظالمون، ظالمه کیان؟ هم الظالمون نفوسهم، به خودشون ظلم کردن. به فعل ما یسته، به فعل ما یستحقون به العقاب، به خودشون ظلم کردن به خاطر اینکه کاری کردن انجام دادن چیزی رو که یستحقون به هل اقام، باهاش مستحق اقام شد. خب و من لم یتوب، این داره من بیان میکنه من التنابز، در صورتی که به قرینه آیه داره بیان میکنه، و لا آیه بگه من لم یتوب یعنی چی؟ یعنی کسی که از نافرمانی و از دایره ایمان رفتن توبه نکنه و به دایره ایمان بر نگرده، این ظالمه به خودشه، به خودش ظلم کرد. آیه یه بعدی که داشتیم اگر یادتون باشه این بود، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، این ای مؤمنین، ای مؤمنین که پنج بار تکرار شده برای خاطر اینکه شما مؤمنید از این کارا دیگه نباید بکنید، و آدم هی میگه ای مؤمنین، ای مؤمنین، برای اینکه انگیزه قبول بگید در شما ایجاد بشه، بگید که مارد با شخصیت ایمان سوال کرد، اینها منافات با ایمانه، پس ما انجام ندیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، من الظن یعنی من ظن نکم، خیلی از گمانهاتونو بذارید کنار، از ظن یعنی این گمانها، الف لام عوض از مضاف الیه، خیلی از گمانهاتونو رها کنید. حالا اون گمانهایی که باید رها کنیم کدومه؟ میگه ان بعض از ظنه اسم، زیرا پاره ای از گناهان شما، گمانهای شما گناهه. ما گفتیم خود گمان گناه نیست، گمان به ذهن انسان میاد، پاره ای از گمانهای شما گناهه، یعنی بگید منجر به گناه میشه، به گناه میرسه، گمان کردی فلان کس، بگو این چیزی که در دستش هست شرابه، به دنبالش را افتادی، منجر به این میشه غیبتش کنی، منجر به این میشه که بگی فاسقش کنی، و غیره و غیره. خیلی از گمانها منجر به بگید گناه خواهد شد، ولی خود گمانو نمیگه. ولا تجسسو، این ان بعض از ظن اسمون استیناف بیانی بود، میگه ولا تجسسو، اصلا تجسس نکنید، این که بخواهی بررسی کنی به تو ربطی نداره خیلی از امور، درست شد؟ تو در روایت هست عمل برادر مؤمن خودت رو حمل کن به سبعین هم احملا، 70 شکل اگر میتونی توجیهش کنی توجیه کن، عدد 70 عدد کناییه، یعنی هر طور میتونی، به تو ربطی نداره. ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا، و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکنند. بعد یادتون هستش با یه ایوه با همزه استفهامه بگید انکاری بود، انکار ابطالی، یعنی هیچکی دوست نداره، اگه بگی دوست دارم دروغ میگه. بعد با یه استعاره تمثیلیه گفت شما غیبت مؤمن که میکنی، مؤمنم برادر تو، برادر دینیته، غیبت او انگار داری روح او رو میجوی، انگار داری معنویتی که در وجود اوست رو از بین میبری، انگار داری عرض او را، آبروی او رو میخوری. این امر معنویست، باید درکش کنی. تشبیه کرد به یه امر حسی، درست شد؟ اون امر حسی چی بود؟ اینکه یک کسی برادری داشته باشد و بیاید برادر خود را گوشتش رو بخورد و اون برادر هم مرده باشد و نتواند از خودش بگه دفاع کنه، مثل برادر دینی که در غیبت است. بعد هیئت مشبهان به و گذاشت جای مشبه، استعاره تمثیلی است. ایوه با احد و کمن یعکل لحم اخیه میتن. بعد میگه فکره تومو، این فکره تومو یعنی چی؟ یعنی بنابراین بدتون میاد، چون ایوه با یعنی چی؟ یعنی دوست نمیدارید، اگه بگید دوست میداریم دروغ میگید، پس بنابراین بدتون میاد. فکره تومو، این هو به کی برمیگرده؟ به اکل لحم اخه میت، درست شد؟ میگه فکره تومو. بعد نتیجهش دیگه افتاده، یعنی چیه؟ گفته فل غیبتو مثلو فکرهوها، غیبتم مثل اینه فکرهوها. بعدتون بیاد ازش، چطور غیبت رو خیلی خوشتونم میاد، نقل مجلستونه، کیفم میکنید. اما از بگید خوردن گوشت برادر میت کراهت دارید، اینم مثل اونه. پس میشه چی؟ نه اون جمله‌ای که بعد از اون تیکه فکره تو موه افتاده چی بوده؟ این بوده ول غیبتو بگو مثلها، غیبت مثل همینه، تا استعاره ده فکرهوها، از غیبت هم بدتون بیاد، درست شد؟ فکره تو موه وتقالله، این واتقوا الله عطف جای کجاست؟ لا تجسسوا ولا یغتب واتقوا الله. این واتقوا الله نشون دهنده چیه؟ که همه این کارهایی که گفتیم زشت است و ممکن است خدای نکرده مرتکب شوید از عدم تقواست. واتقوا الله ان الله تواب الرحیم، هم استیناف بیانیه، درو نبسته. گفته بگید حواستون باشه که خدا تواب است و رحیم، خدا اگر خطایی کردید، غیبتی کردید، میبخشد، رحیم هم هست، لطف و رحمت هم داره. درست شد؟ البته بعضی از گناهان مغفرتش بستگی دارد به این که شما بگید اون، بگو رضایت طرف مقابل رو بعضن جلب کنید، مثل خیلی از مشکلات مالی که اتفاق میفته، شما تا رضایت طرف مقابل، ظلمه به جسم طرف یا مواردی که هست رو اگر شما رضایتش رو جلب نکنید، خداوند بگید رضایت خود رو نخواهد داشت. نگاه کنید عبارت رو، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. قال الزجاج، من الظن صفت کثیرنه ها، درست شد؟ و کثیرا مفعول بگید اجتنبوست. خب قال از دجاج هو ان یزن به اهل الخیر سوء. آی دجاج گفته این کدوم زنه که خدا گفته کثیر کدومه؟ میگه اینه، و هو ان یزن به اهل الخیر سوء، شما نسبت به آدم های خوب بگید گمان بد ببرید، به خوب باید گمان خوب ببرید، درست شد؟ به اهل الخیر سوء. فاما اهل السوء والفسق فلنا ان نظن بهم مثل ما ظهر منهم. قلنا حالا مال من فعلا هست میگه فا اما اهل سوء و الفسق، اما اهل سوء و فسق قلنا غلطه ها، باید بشه فلنا چون میدید در جواب اما فا میاد، اما اهل سوء و الفسق، اما آدم هایی که بگید کار زشت دارن فاسقند فلنا ان نظنه، لنا خبر مقدم، ان نظنه مبتدای مؤخر، این درسته، فلنا ان نظنه بهم، پس ما این حقو داریم، لنا یعنی بر ما گناه نیست، جایز است بر ما، ان نظنه بهم مثل مثل ما ظهر منهم، مثل اون چیزی که از اونا ظاهر شد. حالا یه نفری هست، گوش بفرمایید، از او یک صفتی آشکار است، مثل اینکه او غیبت میکنه ها؟ حالا اگر شما گمان به غیبت کردن او ببرید، ببینید داره از دور وایساده، بگید داره با یکی حرف میزنه و همه هم میدونن این اهل غیبته، این گمان به ذهنت برسه که او داره الان بگید غیبت میکنه، میگه در مورد بگید اهل فسق و سو یا کسی که مشهور به شرابخواری است، اگر دیدیم چیزی در دست اوست و پنهانش هم کرده، این گمان رو ببریم، میگه اینها اشکالی نداره، فلنا ان نظن بهم، اما مثل ما ظهرم اینها، یعنی اگه طرف مشتهر به بگو غیبته، مثل همون غیبت رو میتونیم نسبت به او گمان کنیم، اگه گمان کردیم کسی چوبمون نمیزنه، اما اگر اومدیم به او گمان شراب خاری کردیم، بگید دیگه جایز مثل ما ظهرم اینها. و قیلی گفته هو ان یظن به اخیه المسلم سوءا ولا باس به ما لم يتكلم به فان تكلم بذلك الظن و ابداه اسما، همون چیزی که من گفتم. دیری گفتن یظن به اخیه المسلم، اینکه یه نفر گمان ببرد به برادر مسلمان خودش سوءا، یه نفر رو دید آدم مسلمان دست شیشه ایست، گمان برد که این خمار است و بگید مدمن الخمره، شارب الخمره، گمان برد، ولا به عصبهی، میگه به این گمان که به ذهن انسان میاد مشکلی نیست، ولا به عصبهی مالم یتکلم به، تا زمانی که اینو به زبان نیورده، اقدامی براش بگید نکرده، یعنی راش نیفتاده دنبالش تجسس کنه، به زبان نیورده، جایی این گمانشو بگید نگفته، نگفته من یه شیشه دیدم دستش، فکر میکنم توش فلان، این همین فکر میکنم اولش، تا زمانی که نگفته مشکلی نداره. فان تکلم بذلک الظن و ابداهو، ابداهو یعنی اظهره، اگر این گمان رو گفت و ظاهرش کرد اسم گناه کرده، چیزی رو که بگو یقین نداشته و اصلا به او ربطی نداشته بیان کرده اسما. و هو قوله، میگه و این قول خدای تعالی است که ان بعض از ظن اسمون، درست شد؟ ان بعض از ظن اسمون یعنی چی؟ یعنی ما اعلنه مما ظن به اخیه، یعنی آن چرا که بگو بیان کرده، پس اون موقع میدونی چی میشه؟ یه مشکلی نداره، یه فکری به ذهن من رسید در مورد یه نفر، تو بگم استغفرالله ربی و توبه، به ذهنم رسید بلش کنم، هیچ مشکل نداره، اما اگه بیان کردم زنونات خودم رو گناه است، پس اون موقع اجتنبو کثیرن من الظن، اون کثیرن من الظن یعنی اون گمانهای بدی که در مورد برادران مؤمنته، اونا رو بریز دور، گمان خوب اشکال نداره. بعد توی اونها ان بعض از ظن اسمون، اون بعضی از گناهان اسمه یعنی چی؟ یعنی منجر به گناه میشه، منجر به گناه میشه یعنی چی؟ یعنی شما خودت پشت سر طرف غیبت میکنی، تهمت میزنی، بیانش میکنی. خب ان مقاتل، این از آقای مقاتل نقش شده. و غیر انما قال کثیرا من الظن، غیری گفته چرا گفته اجتنه بود کثیرن من الظن، خیلی، میگه لعن من جملتهی ما یجب و عمل بهی ولا یجوز و مخالفتو، میگه زیرا بعضی از گمانها که به ذهن انسان میاد واجب آدم عمل بهش بکنه و اصلا نباید مخالفت درش بکنه. و انما یکون اسم اذا فعله صاحبه و له الطریق الی علم بدلا منه فبها فهازا ظن محرم لا یجوز فعله. میگه ولا یجوز مخالف و انما یکون اسم، این گناه بگی گناه میشه، این گمان گناه میشه، اذا فعله صاحبه، زمانی که به مرحله ظهورش در بیاره، و له الطریق الالعلم. گوش کنید ما موظفیم در مورد کارهامون یقین داشته باشیم. دیدید تو قرآن میگه لا تقف ما لیس لک به علم، ان بعض الظن، اینجا میگه اسم، اونجا هم میگه ان الظن لا یغنی من الحق عن الحق شیئا. درست شده نه؟ میگه که گمانهایی ما داریم که یجب هم و لا یجوز ما، و انما یکون اسما اذا فعله صاحبه، گمانی برای ما بگید اسم میشه که ما بیایم به گمانه عمل بکنیم، اما وله الطریق الالعلم بدلا منه، در صورتی که ما میتونستیم تحقیق کنیم بگید به یقین برسیم. مثلا فرض کن ما گمان داریم که فرض بفرمایید که گوشت مثلا خرگوش حرام است یا حلال است، به گمان به یکی این دو طرفش داریم، به گمانمون عمل کنیم حلال یا حرام، در صورتی که ما میتوانیم بریم بررسی کنیم منابع رو ببینیم بگید کدامشه، بررسی تا به یقین برسیم حلیتش یا بگید حرمتش، اگه به یقین رسیدیم عمل کنیم بگید مأجوریم، ولی اگه به گمان خودمون عمل بکنیم مأجور نیستیم. متوجه چی عرض میکنم یا نه؟ حالا مثلا فرض بفرمایید که ما داریم که مثلا فرض کن ما نمیدونیم، یعنی این گمان رو پیدا کردیم که آیا فرض کن ما میتوانیم مثلا نماز شب رو قبل از به قول معروف انتهای نیمه شب شرعی بخوانیم یا نه؟ همین به گمانمون عمل میکنیم میشه. حالا فرض کن دلیل و استدلال هم نداریم، ما بلکه باید بریم چیکار کنیم؟ بررسی کنیم به یقین برسیم. قطع حجته، زن حجت نیست. حالا گوش بفرمایید، حالا ما رفتیم و به قول خودمون بررسی بی نهایت هم کردیم، به یه دونه مطلب رسیدیم، این یقین که نیست که هست، یقین نمیرسیم، بلکه نسبت به گمانمون به گونه ای رفتیم که نزدیک به یقین شدیم، اونجا اون یقین حساب میشه، اونجا اون بگو یقین حساب میشه. الان اینجا داره همینو میگه، میگه و انما قاله کثیرا من الظن لان من جملته، زیرا از جمله گمان ما یجب على عمل به و لا یجوز مخالفته، بعضیشو باید عمل بهش بکنیم، لا یجوز مخالفته. اون کدوم گمان هاست؟ گمان های راجحی که با تحقیق بهش رسیدیم. ممکنه درست نباشه، ولی ما به قول معروف نهایت خود، مثلا فرض ما از طریق دو تا شاهد عادل، از طریق بررسی خیلی مرتب منظم، خودم که با چشم ندیدم به هلال ماه رو، ولی این بیانه اومدن به من رسوندن، منم بگو گمان غالبه، این نوعی از علمه، این علم به حساب میاد. درست شد یا نشد؟ این علمه، این قطعه، اینو باید لا یجوز و مخالفته، باید عمل کنه. و انما یکون اسما اذا فعله صاحبه، کی ما میتونیم به قول معروف به گمانمون اگر عمل کردیم گناه بشه؟ موقعی که ما انجام بدیم و له الطریق الالعلم، در صورتی که میتونسته راه رو بره به یقین برسه، میتونسته مسیر رو بگو تحقیق کنه، بدلا منه بدل از زن. مثلا یه نفر اومده فرض کن شهادت داده، خب با یه دونه شهادت این، ولو من به قول خودمون به یه گمانی رسیدم که فردا ایده، ولی نمیتونم فردا رو ایده فطر اعلام کنم. گرچه با دو تا شاهد سه تا شاهد هم ممکن است بگید به یقین نرسم، ولی اون گمانیه که شهر پذیرفته جای یقین. ایشون میگه ها فهازا زنن محرمون لا یجوز و فعلو، این گمان گمان حرامه، لا یجوز و فعلو. پس میگه ان بعض از، گوش کنید، اجتنبو کثیرن من از زن، اجتنبو کثیرن من از زن، این کثیرن من از زنش کدومه؟ اون گمانهایی که از طریق شرعی به ما بگید نرسیده و یقین روش نداریم، اینا گناهه. نیست که با یه شاهد یه نفر دیده ها؟ اما اون گمانهایی که میگه کثیرن من از زن، اون قلیلن من از زنش که اجتناب نداره، اون گمانهایی که به واسطه چی به دست میاد بگید؟ اونی که خود شهر گفته، مثلا گفته شما از طریق دوتا شاهد عادل میتوانی عالم رو پیدا کنی، یا به شیعه عمومی، حالا شیعه عمومی باشه دوتا شاهد عادل باشه، من یقین که پیدا نمی کنم مثل این الان که یقین روزه به این یقینی برسم، ولی این رو شارع بگو پذیرفته، اینو جانشین یقین کرده. گرفتی چی عرض شد؟ فهازا ظنٌ محرمٌ لا یجوز فعله. فاما ما لا سبیل الى دفعه بالعلم، اما اونی که هیچ راهی نیستش که ما دفعش کنیم به یقین برسیم، بدلا منها فلیس به اسم، این بگید گناه به حساب. یه گمانهایی هست، یه گمانهایی که ما به گمان میرسیم، ولی بگو هیچ راهی برای رسیدن به یقین نداریم. مثلا شارع مقدس گفته که آقا شما اگر چهار تا شاهد عادل شهادت دادن، شهادتشون هم در یه مجلس بود، با این شرایط، با این شرایط عمل زنا اثبات میشه. خب اون آمدند و شهادت دادند و غیره، ولو قاضی به یقین بگه نرسه ها، این چهار تا شهادتشون جانشین گمانیه که جانشینه بگید، درست شده؟ نه، اینجا لیس به اسم، فلیس به اسم. و لذالک قال بعض الظنه، به خاطر همین گفت بعض الظنه اسم، دون جمیعه، نه همش. و ظن المحمود قد بینه الله تعالی و دل علیه به قوله. میگه اما گمان خوب کدومه؟ گمانی که خدا پسندیده، گمان بد نیست. میگه اینو تو سوره نور خوندیم، درست شد؟ و ظن المحمود قد بینه الله تعالی و دل علیه به قوله لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات ها و المؤمناتو به انفسهم خیرا. ببین به انفسهم منظور خیلی جالبه ها، میگه به خودشون، در صورتی که منظور به طرف مقابله، چون من و او نداریم، ما مؤمنی همه اخوه. میگه لولا از سمعتمو، ازو مقدم کرده برای اینکه به محض اینکه شنیدی باید یه همچین چیزی رو میگفتی، از متعلق به ظن است. سمعتمو میگه ها، نه استمعتمو گوش بشینی گوش کنی، نه همین که به گوشت خورد، به محض اینکه به گوشت خورد لولا میگه، لولا داره توبیخ میکنه، تندیم میکنه یه عده‌ای رو که حدیث افکو شنیدند اما نشوریدند. میگه شما چرا به گوشتون وقتی خورد ظن المؤمنون و المؤمنات، زن مؤمن، مرد مؤمن باید گمان میکردید، چرا گمان نکردید؟ به انفسهم خیرا، چرا در موردتون خیر فکر نکردید؟ اینجا این گمان، ببین میگه ظن نه، چون یقین که پیدا نمیکنه، من در مورد یه مؤمنی اومدن دارن یه شایعه ای رو میگن، من اونجا باید خودم رو، نفس خودم رو به گونه بکنم که بشورم، گمان کنم که بگو نخیر این درست نیست و اون آدم خوبیه، لذا زن نگو. این گمان گمان خوبه، گمان به مؤمن بگید گمان خیر، زن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیره، به انفسهم مفعول دوم زن است، خیرن مفعول اولش. و قیل معنا، قیلی گفته یجب علی المؤمن ان یحسن از ظن و لا یسیعه فی شیء یجد له تعویلا جمیلا. خیلی ساده معنا کرد، گفته واجب است بر مؤمن این که حسن ظن داشته باشد، ان یحسن از ظن، نیکو کند گمانش رو، ولا یسیعه، و گمانش رو بد نکند، فی شیء، در چیزی که یجد له تعویلا، در مورد چیزی که مییابد برای او تعویلا جمیلا، مییابد برای او، بگو تعویل جمیل، تا میتونه یه محمل جمیل براش پیدا کنه، مبادا ذهنش را به طرفه بگید کج سوق بده. شما یه عملی رو از من دیدید، چرا زود حمله بر بدی میکنید؟ اگر تا جایی که میشود حمله بر بگید، خوبی کرد حمله بر خوبی کنید، ضرری نمیکنید. و این کان ظاهرن قوی هم، اگر چون عملی که این داره نشون میده در ظاهر بگید قویه، شاید تو داری در ظاهر قویه میبینی، قصد یه چیز دیگه است. تا میتونی در ظاهر قویه، اما بگو تو حمله بر حسن شما. ولا تجسسو، یعنی چی ولا تجسسو؟ یعنی ای ولا تتبع و اثرات المؤمنین، اسره یعنی لغزش، اثره یعنی لغزید، اثرات المؤمنین یعنی چی؟ سقطات المؤمنین، تتبعو یعنی چی؟ ولا تتبعو یعنی جستجو نکنید، دنبال نکنید، پیگیری نکنید لغزش های مؤمنین رو. عن ابن عباس و قتاده و مجاهد و قال ابو عبیده، ابو عبیده گفته التجسس و تحسس واحدون، تجسس و تحسس به یه معناست، یعنی میخوای برات ملموس بشه، ولی تجسس چون یه نقطه اضافه داره، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یه مقدار بیشتر کنجکاویه تجسس. و رویه فی شواز، و روایت شده در شواز عن ابن عباس، در قرائت های شواز روایت شده از ابن عباس که ولا تحسسو بالها، درست شده نه؟ بلها. قال الاخفش، درست شد؟ و لیس یبعد احدهما عن الاخر الا ان التجسس اما یکتم و منه الجاسوس و تحسس بلها البحث اما تعرفه. ایشون اومده یه دونه فرق گذاشته، گفته که و لیس یبعد احدهما عن الاخر، یکیش خیلی دور از اون یکی نیست، معناشون به هم نزدیکه، درست شد؟ ابو عبیده که گفته بود به هم یکی هن، آقای اخفش میگه بگو اینها به هم نزدیکن، یکی نیستن. میگیم چطور؟ میگه لا انت تجسس اما یکتم، تجسس نسبت به اون چیزاییه که کتمان میشه، درست شد؟ یعنی یه چیزایی، یه امراییه که پنهانیه، شما میرید اونا رو بررسی میکنید و تا به قول معروف کنش رو در بیارید. اما یکتم و منها الجاسوس، جاسوس میره چیکار میکنه؟ نمیره چیزایی که ظاهره ببینه بیاد بگه، که میره اون اموراتی رو که اونا پنهان کردن، آن جزء اسرارشونه، کشف اسرار میکنه جاسوس. اما یکتم و تحسس بلها، اما تحسس بلها البحث و اما تعرفه، بحث از چیزهاییه که شما میشناسیش، متوجه نیشا نه؟ میری میگردی پیداش کنی، تحسس مال اونایی که میشناسی، گم کردی میری پیدا کنی، بهش حس پیدا کنی. لذا تو سوره یوسف، یوسف حضرت یعقوب به بچه هاش که گفت، گفت برید به مصر ف تجسسو ان یوسف، یا تحسسو، تحسسو ان یوسف و اخی، برید در مورد یوسف و داداشش بگید، دنبالشون بگردید، پرسجو کنید، چون یوسف و داداشو میشناختن، گفت برید بررسی کنید، تحقیق کنید. تجسس مال اونجاییه که بگو مثلا یکی رو گرفتن بردن آدم ربایی، دیگه به قول معلوم نمیدونیم کجاست، اینو باید تجسس کرد تا پیدا کرد، مشخص شده نشد. لذا میگه ولبحث و اما تعرف، و این هم بالا فرق تجسس و تحسس از نظر آقای اخفش. که اون موقع اون تیکه مال یوسف رو هم فهمیدیم، فتحسسوا عن یوسف و اخی. و قیل ان التجسس بالجیم فی الشر والجاسوس صاحب سر الشر و ناموس صاحب سر الخیر. قیلی گفته که تجسس با جیم در امورات شره، میخواد بره عورت کشف کنه، عیوب رو در بیاره، جاسوس کارش بده. والجاسوس صاحب سر الشر، جاسوس میگرده چیزای پنهان بد شما رو بکشه بیرون، ها عیوبتون رو بگو در بیاره. گرفتی چی میگه یا نه؟ والجاسوس صاحب سر شر و ناموس صاحب سر خیر. اما ناموس بگید صاحب خوبی های پنهان شماست، درست شد؟ در مقابل جاسوسه، ناموس در مقابل بگو جاسوس، صیغه مبالغن دیگه. اون در واقع اسرار بد انسان رو کشف میکنه و دنبالشه، این اسرار خوب انسان، این رفیق اون دشمن. این هم ایشون گفته، من ندارم. بله، حالا اینجا بالا ناموس مال من زده، اون زده حاسوس، که به نظر میاد بهترم باشه. ما شما حاموسه، ناموسه یا حاسوسه؟ ناموسه. حاسوس بهتر از به قول من ناموسه، گرچه ناموس هم معناش بگید همین، اما حاسوس با مصداق ما سازگارتر، همین معنا رو داره میگه، پس اون حاشیه هم همین. و قیلن قیلی گفته معناه لا تتبعو، جستجو نکنید، عیوب المسلمین، عیب مسلمان ها رو، لتحتكوا العيوب التي سترها اهلها، عیوب مسلمان ها رو بگید وارسی نکنید، لتحتكوا العيوب، تا برملا کنید، حد که عیب کنید یعنی عیب ها رو بگید بدرید، لتحتكوا العيوب التي سترها اهلها. حد که حرمت کرد یعنی حرمت رو از صدف خودش بیرون آورد. میگه لتحتكوا یعنی لتکشفوا العیوب التي سترها. پس منظور از این که لا تجسسوا یعنی چی؟ یعنی عیب مسلمان ها رو دنبال نکنید که اونها رو بندازید سر زبان ها. و غیر معناه و لا تبحثوا عما خفیه حتی یظهر، یعنی لا تبحثوا عما خفیه، بررسی نکنید از چیزایی که پنهانه، حتی یظهر یعنی لعن یظهر، برای اینکه ظاهر بشه، مشابه همون معنای قبلی. میگه جنبال نکنید چیزایی رو که مردم پنهان کردن، دوست ندارن برملا بشه، اونا رو شما پیدگان دنبال کنید تا اینکه بگید ظاهر بشه، حتی یظهر. انل اوزائی و فل حدیث، در حدیث رسیده ایاکم و زن، ایاکم و زن، یعنی چی ایاکم و زن؟ یعنی بپرهیزید، احذروا از زن، احذروا انفسکم، دور کنید خودتون از زن، فان الزن اکذب الحدیث، زیرا گمان دروغترین سخن است، یعنی اگه به زبان بیاد میشه دروغترین سخن، گمان ها باعث میشه که شما دروغ های بزرگ بگید، اکذب الحدیث. ولا تجسسو، درست، ولا تقاطعو، ولا تحاسدو، لا تقاطعو یعنی چی؟ قطع رحم با هم نکنید، با هم دیگه قهر نکنید، ولا تحاسدو، با هم دیگه حسودی نکنید، ولا تنابزو، به همدیگه اسمای بعد نسبت ندید، و کونو عباد الله اخوانا، بندگان خدا باشید و دوستان هم، کونو عباد الله، کونو اخوانن، عباد الله مفهوم خبر اوله، اخوانن خبره، پس نصیحت کرده، گفته شما رو میگیم که گمان بد نکنید، زیرا گمان بد بگید بزرگترین دروغی است که به زبان آورده میشه. و تجسس نکنید، قطع رحم با هم نکنید، حسادت به هم نداشته باشید و نامهای زشت بر هم ننهید، بندگان خدا باشید و دوستان هم. اینم این حدیث. و قوله باز میفرماید و قوله ولا یغتب بعضکم بعضا. غیبت چیه؟ میگه الغیبت و ذکر العیب به زهر الغیب علا وجهن تمنع و الحکمت و من. خیلی جالبه ها. میگه ذکر عیب کسی به زهر الغیب در پس غیبتش نیست، شما عیبشو میگی، علا وجهن اونم به یه وجهی میگی که تمنع و الحکمت و من. حکمت اقتضا میکنه و حکمت اینو منع میکنه از گفتنی، عاقلانه نیست. آخه یه موقع از شما ممکنه عیب یک نفر رو بگی، پشت سرش هم باشه، اما به وجهی داری میگی، مثلا به پزشک به قول معروف حاضقی داری میگی، میخوای شرایطی رو ایجاد کنی او رو بیاری و اینو بگو. مدام حکمت اینو نفیه نمیکنه. یا مثلا عیب یک فرزندی رو داری پره پدرش میگی و قصدت هم اینه که او نیست، این بره او را بگید نصیحتش کند تا این عیب از او بگو برطرف بشه. گاهی اوقات داری میگی ها برای مصالحی که حکمت اونو نفیه نمیکنه، ولی اینجا حکمت تم نوال حکمت و مهر، حکمت جلوشو میگیره دیگه. خیلی راحته ها. عربای ضرب المثلی دارن میگن القطتو تعرف الحلال و الحرام، میگن گربه القطه تعرف الحلال و الحرام، گربه هم حلال و حرام بگه سرش میشه. دین خدا اینقدر سخت نیست، گربه هم میگه حلال و حرام سرش میشه. واقعا هم راست میگه. میگه گربه اینجا باشه، شما یه گوش داری دستته، میگه بیا اون، بیا مو مو میکنه، میگه بیا بیا، میاد جلو میندازیم بغلش، بغلت همین بغلتو وای میسه میخوره سیرشه میره. اگه گرسنش باشه باز دوباره یه مو مو میکنه و شما یه تیکه دیگه بهش میدی، یعنی میگه تو قبلا کریم بودی، حالا استصحاب میکنم کرم تو دوباره بده. ها اما اگر همین گوشتتو گذاشته باشی اینجا، حواس دینوری باشه، ورداله اینجا وای نمیسه بخوره. دیدید وقتی گوشت میدزده چیکار میکنه؟ میره یه ده تا پشتبون اون طرفته زیر یه کولر مولری جایی شروع میکنه بخوردن. خب از کجا میفهمه؟ میفهمه اون اولی هبه است، لطفه، هبه است، عطاست، اصلا خمس هم نداره. این دومی بگی سرقته، حرامه، ور میره در میره. غیبت هم همینه. آخه ما الان اینا رو این نشستیم داریم میگیم. این آیه موقعی که نازل شده بود اینقدر سرش بحث نمیکردن غیبت چی چیه، لا تجسسو رو اینقدر بحث بگید نمیکردن، فتحسسو، یعنی خیلی راحت میفهمیدن. یه مشکلی که ما داریم اینه اون سابقی ها، اون اول اسلام قرآن و مطالب رو میخوندن برای اینکه عمل بکنن خوب. ما ها من میخونیم برای اینکه خیلی یاد بگیریم، یاد بگیریم یه مقدارم باید یاد بگیریم بهش بگید عمل کنیم. غیبت مشخص، آقا اگر پشت سر کسی عیبش رو بگی و او بدش بیاد بفهمه، جوری باشه که اگر اونجا باشه رو ترش میکنه، اخماش میره تو هم، این غیبته. درست شد؟ اسمش هم روشه. خدا هم خیلی تمثیل قشنگی کرد با مثل اینی که گوشت برادر مؤمنتو در پس غیبتش که مرده بگید بخور. مرده. حالا نگاه کنید میگه چی؟ علا وچن تم نول حکمتوه و فی الحدیث ازا ذکرت رجل بما فیه مما یکرهه الله فقد اغتبته. میگه ازا ذکرت الرجل، اگر یه آقای مؤمنی رو، شخص مؤمنی رو الرجل ذکر کردی، نام بردی، بما فیه، به آنچه که درش هست، مما یکرهه الله، چیزایی رو گفتی که خدا بگید بدش میاد، خدا این رو توهین به مؤمن حساب، آزار مؤمن حساب میکنه. مما یکرهه الله فقط اغتبته، شما او رو غیبت کردی اون شخص رو. و ازا ذکرته مما لیس فیه، اگر بیا یه چیزایی بگی که تو اون بیچاره بگو نیست. ها؟ بهش ببندی یه چیزایی رو، فقط به حد تهو بهتان بشتدی. ان جابرن، از جابر ابن عبدالله انصاری، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم والغیبه، رسول خدا گفت بر شما باد که غیبت نکنید. ایاکم والغیبه، یعنی خودتون از غیبت بگید دور کنید. چرا؟ فان الغیبه اشد من الزنا، زیرا غیبت از زنا بگید این در واقع کلام برای خاطر بزرگی او اینو نشون داده ها، چون زنا امر قبیحیه، گفته این از اون هم بگید. بله غیبت درست یا بله؟ غیبت فارسی ما خیلی از مواقع اماله میکنیم، مثلا لیلا رو میگیم چی؟ لیلا. و خیلی از مواقع این چیه وجود داره، حالا غیبت که میگیم والا عربی رو خوبیم، از میگن غیبت بعد میگن غیبت، غیبت میشه فارسیش، غیبت میشه عربیش. خب ثم قال ان الرجل، ثم قال ان الرجل یزنی، حالا جالبه میگه یه آقای خدای نکرده عمل منافی عفتی انجام میده، ثم یتوب، بعد از مدتی توبه میکنه، فیتوب الله علیه، خدا هم از حق او میگذره، خدا هم توبه میکنه، بعدش میبینه او جبران کرد، خدا هم نالانه. اما و ان صاحب الغیبه، صاحب الغیبته لا یغفر له، اما صاحب غیبت بر او بخشیده نمیشه، لا یا لا یغفر الله له، صاحب غیبت رو نمی بخشه، حتی یغفر الله و حتی یغفر له صاحب، تا بگو بگو صاحبش بیاد ببخشه، یعنی این یه حق الناسه، به خاطر همینه که میگه بگو ایاکم والغیبه، ایاکم والغیبه، بعد گفت چی؟ ایاکم والغیبه، زیرا فان الغیبه اشد من الزنا. چرا؟ چون زنا امریه بین تو و خدا، درست شد؟ نمیگه این کارو بکن، میگه ولی احتمال تو به پذیری خدا خیلی زیاده، اما در مورد غیبت نه، در مورد غیبت تا طرف مقابل راضی نشه بگید. ثم ضرب سبحانه للغیبته مثلا، سپس خدای تعالی برای غیبت یه ضرب المثل زده، یعنی تمثیل آورده، فقال ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، و تعویله، میگه معناش اینه، تعویلش اینه، ان ذکراک، ان ذکرک بسو من لم یحزرک، چی؟ نه نه معناش اینه، و تعویله ان ذکرک به سوء من لم یحزر، مشخص شد؟ تعویلش اینه، این که ان ذکرک یاد کردن تو به سوء، به بدی، کیو یاد کنی به بدی؟ ذکرک به سوء من، مفعول ذکره، کسی رو که لم یحزر کرد، بگید پیش تو حاضر نیست، این که تو ذکر کنی به بدی کسی رو که پیش تو حاضر نیست، ان ذکرک به منزلته، این خبر ان است، ان ذکرک به منزلته ان تاکل لحمه، به منزلته یعنی به مثابته، شبیه به این است که تو بخوری گوشت او رو، و هو میتون، و او میت است، لا یحس بذلک، احساس نمیکنه، این میت احساس نمیکنه تو داری گوشتشو میخوری، اون کسی هم که حاضر نیست بگید احساس نمیکنه شما داری آبروشو میبری، و الله اگه حاضر بود از خودش دفاع میکرد، اینم زنده بود از خودش بگید رو با هم دو تا حال رو به هم تشبیه کرد. ان الزجاج فهمیدید دو تا حال رو به هم تشبیه کرد. تعویله هو یعنی اون مشبه و مشبه به و مشخص کرد. ان الزجاج ولما قیل لهم ایه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. زجاج نحویه، میگه وقتی گفته که ایه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، قالوا لا. گفته دوست دارید که همچی کاری رو؟ قالوا لا. فقیل فکرهتمو. این فکرهتمو انگار درست خدا جواب اونها رو بگید داده. من گفتم یه استفهام، استفهام انکار ابطالیه، یعنی هیچ کدومتون دوست ندارید همچین چیزی رو، بنابراین بعدتون میاد. ما اینطوری میگیم دیگه، انگار سوال کرده، گفته دوست دارید؟ گفتن نه. گفته پس بعدتون میاد دیگه. بعد اون موقع گفته پس غیبتم مثل اینه، از غیبتم بدتون میاد. فکرهتمو ای فکما کرهتم زالک، پس همونطور که بدتون میاد از این خوردن گوشت برادر مرده، فجتنه بود ذکرهو به سوء قائبن، پس اجتناب کنید از یاد کردنتون او را به بدی در حالی که غایب است. غایبن حال است از هوی ذکرهو. ان مجاهد و قیل فکما کرهتم لحمه میتن فکره غیبته حیا. اینا باز همونا. ببینید گوش میفرمایید چی میخوام بگم. اینا مال دوره ایه که حسن، نمیدونم مجاهد، قتاده، اینها ابن عباس، مال دوره ایه که هنوز بگید نحو صرف جا نیفتاده بود با اصطلاح صحبت کردن. علوم بلاغی هم هنوز بگید نیامده بود پا به میدان بذاره، لذا اینها تشبیه تمثیلی رو میفهمیدن، اما تو بیانش بگید. ولی الان ما تشبیه تمثیلی رو وقتی به شما میگیم، میگیم هیئت مشبه، هیئت مشبه به هیئت مشبه رو عصب میکنه، هیئت مشبه به میذاره جاش به قرینه حالیه. اونا هم همین رو میفهمیدن، اما منضبط بگید نبود. الان اینا دارن همشون همه تشبیه تمثیلی رو میگن، هیچ چیزی غیر از اون بگید نمیگن. ولی تشبیه تمثیلی اصطلاح اون موقع بگو نبوده. مثل اینکه فرض بفرمایید که لا تمشه فعل عرض مرها، همشون میفهمیدن که این مرهن حاله و اگر مسترم اومده مبالغه رو میفهمونه، اینو میفهمیدن. اما اینکه بگن مستر آمده به جای وصف و این مصدر به جای وصف دلالت بر مبالغه میکنه، اینا هنوز قانونمند بگید نشده بوده، ولی میفهمیدنش. متوجه چی میخوام بگم یا نه؟ میفهمیدنش. فستن بو ذکرهو به سوء قائبن ان مجاهد و قیل فکما کرهتم لحمهو میتن فکرهو غیبتهو حیان ان الحسن فهازا هو تقدیر الکلام. این همون تقدیر کلام، تقدیر یعنی معنای کلام، نه تقدیر اصطلاحی. نه، اینا معنای کلامه که هیئت مشبه به هیئت مشبه به تشبیه شده، هیئت مشبه هست شده، هیئت مشبه به قرینه حالیه جاش نشست. و قوله و اتقوا الله معطوف علی هذا الفعل المقدر. من گفتم و اتقوا الله به جای کدومه؟ به جای کدومه؟ به جای اون لا تجسسو، به اون لا یقتب. واتقوا الله. و اون فکرهتم ایه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتم، اینو گفتم جمله معترض است، یه تشبیه تمثیلی معترض است، این از نظر ادبی ما. اما اینها میگن که یه دونه عبارت اینجا در تقدیره. ما گفتیم در تقدیر از نظر معنا، نه در تقدیر از نظر لفظی. یعنی تو آیه چیزی حذف بگید نشده، ولی از نظر لفظی چی؟ از نظر معنایی اینجا اینطوری بوده، ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو فکرهو الغیبت ایزن فانهو مثلو. این فکرهو الغیبت در تقدیر نیست، اما از نظر معنا وجود دارد. گرفتید چی گفتم؟ از نظر معنا وجود. اینا میگن این عد شده به جای اون فعل مقدر. ما در صورتی که میگیم اون مقدر معنایی است، مقدر لفظی بگید نیست. گرفتید چی شده یا نه؟ چجوری میشه اثبات کرد که لفظی نیست، معنایی برای خاطر اینکه در لفظ اگر شما بخواید یه چیزی رو تغییر بگید، باید لفظ بهش نیازمند باشه. اینجا لفظ به این نیاز، این جمله ایه که وسط جمله معترضه آورده شده، تشبیه تمثیلی نتیجه رو گرفته، تمام شد، درست شد؟ و خیلی جاها هم هست مذهب کلامی بهش میگن، سوال خوبیه، مذهب کلامی بهش میگن که صغرای یه جمله گفته میشه، کبرا و نتیجهش بگید بیان نمیشه، ننوشته شده ولی فهمیده میشه، مثل لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا. خب این جمله شرطش گفته شده، یعنی اون جمله صغرا. بعد کبرا و نتیجه چیه؟ نگفته، آه نگفته، ولی ما تقدیرم نمیگیریم، ولی اینجا فهمیده میشه، این میشه مذهبه. اینجا مثل همونه، درست شد؟ گفته این مثل اونه، از اون بدتون میاد پس از اینم بدتون بیاد، مذهب کلامیست. عبارت نیاز نداره، ولی یه جاهایی از عبارت نیاز داره، مثل که میگه و ما تقدمو من خیرن فل انفسکم. این فل انفسکم یعنی چی؟ یعنی فهوول انفسکم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اینم همون داره. اما اینجا میبینید که فل انفسکم نمیتونه بشه جزای شرط، باید جمله بشه، هو لازم داره. اینجا تقدیر میگیرن، اینجا تقدیر نیست، اسم این رو بهش میگن ملحوظ. یه جاهایی رو میگن مقدره، یه جاهایی رو میگن بگید ملحوظه. ملحوظ یعنی چی؟ یعنی مد نظره، تو معنا هست، اما تو لفظ نیازی بهش نداره. نشد یا شد؟ این اونطوریه. میگه فهازا هو تقدیر الکلام، یعنی فکرهو غیبتهو حینم بشه باشه، بعد اون موقع و قولهو و تقالله معطوفن علی هذا الفعل المقدر. ما بودیم این لازم نیست، و بلکه حذف شده. به خاطر چی حذف شده؟ بلکه نیاورده شده به خاطر مذهب کلامی، یعنی اصلا نیازی بهش در لفظ نیست. میگه و مثله علم نشرح لک صدرک و وضعنا. میگه این علم نشرح، ببینید همزش همزه چیه؟ استفهامه در معنای نفی، اون لم هم نفیه، نفیه در نف میشه چی؟ اثبات. ولی نفیه در نف قدرتش بیشتره، قدرتش بگید بیشتره. علم نشره و موقع من به شما میگم من به شما کمک کردم، این یه جوره. یه موقع میگم من به شما کمک نکردم، یعنی کمک کردم، این قدرتش خیلی چیه؟ بیشتره. این علم نشره، لذا مفسرین ادیب اینو ترجمه که میخوان بکنن میگن قد شرحنا لک صدرک. قد شرحنا، قد بر سر فعل ماضی یعنی تأکید، قد شرحنا لک صدرک. بعد اون موقع و وضعنا عطف به جای چی شده؟ به همین قد شرحنا. جمله فعلیه به فعلیه، خبریه به خبریه. این جمله اول جمله انشایی بگید نیست. میگه و مثله علم نشرح لک صدرک و وضعنا، یعنی و قد شرحنا و وضعنا. این چرا موقعیتی مثل این داره؟ این چه چیزی داره؟ و مثله، چه مثلیتی داره این دوتا با هم؟ اونجا گفت یه فکرهو در تقدیره، بعد هم این وتق الله بهش عطف شده. خب اینجا چیزی در تقدیر نیست، گرفتید یا نه؟ اینجا چیزی در تقدیر نیست، علم نشره ظاهره، فقط نفی در نف میشه اثبات، جمله میشه جمله خبریه، و وزنا بهش بگید اصلا مثلهوش بگید، مساوی نیستن با هم، اصلا مثل نیستن. ما توی وتق الله یه نظری داشتیم، گفتیم آقا این ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرتمو، این اصلا این کل این جمله جمله معترضه است، یه تشبیه تمثیلیه و یه مذهب کلامی، درست شد؟ و یه عبارتی هم در لحاظه، یعنی فکرهتمو ولغیبتو مثلهو فکرهو ها ایزن، درست شد؟ اینو گفتیم تموم شد. بعد هم بودیم وتق الله عد شده به جای تجسسو لا یختب لا تلمزو، و در واقع انشا به انشا عد شده، هیچ چیزی نداره. اما ایشون گفتش که این عد شده به جای فکرهو، گفتیم حالا فکرهو رو شما مقدر بگیر، گرچه ما گفتیم ملحوظه مقدر. اگه مقدرم بگیری اتق الله فعل امر راحت شده به جای فکرهو، درست شد؟ خب چیزی نداره، انشا به انشاعت شده. اینجا علم نشرح لک صدرک و وزنا، مگر از یه جهت بگی که بشه مثل بگی علم نشرح جمله خبری است، وزنا هم جمله بگید خبری است، به هم عد شدن. اون فکرهو جمله انشایی است، اتق الله هم جمله انشایی است، به هم عد شد. فقط از اینجا درست شده نه؟ یعنی هم شکل به هم شکل عطف شده، یعنی این عطف نمیشه به جای فکره تومو، عطف میشه به جای بگو فکرهو. فقط از این جهت میتونه بگیم مثل هم. نمیدونم متوجه شدید یا نه، چون در عطف تشاکل مهمه که هر دو انشایی باشن یا هر دو خبری باشن. و یقالو لمغتابن و یقالو للمغتاب فلانون یاکل لحوم الناس، درست شد؟ مغتاب کیه؟ مغتاب اسم فاعل ها، آخه این وزن، این وزن اسم فاعلش، اسم مفعولش، اسم زمانش، اسم مکانش، مصدر میمیش، همش یه چیز میشه، چون میشه یا مغتیب میشه اسم فاعل، یا مغتیب میشه چی؟ اسم مفعول، اسم زمان و مکانش هم مغتیب، مصدر میمیش هم مغتیب. در هر صورت یا حرف له متحرک معقب مفتوح قلب به الف میشه، مثل کلمه مختار. مختار هم میتونه به معنای اختیار کننده باشه، هم میتونه به معنای اختیار شده. هازا مختاری یعنی اختیار شده منه، هازا رجلون مختارون یعنی صاحب اختیاره، درست شده نه؟ اینجا للمغتاب اسم فاعله، یعنی مغتیب، گرفته چی میگه؟ آن غیبت کننده. میگه گفته میشه به غیبت کننده فلانون یاکل لحوم الناس، آه؟ فلانون یعنی همون مغتاب، گوش کردید یا نه؟ میگن فلانی میخوره گوشت مردمو، میگه تو بین مردم هم این متداوله که میگن فلانی گوشت مردمو بگید میخوره. اونایی هم که میگن فلانی گوشت مردمو میخوره بازم دارن چیکار میکنن بگید؟ تشبیه میکنن. نه دارن تشبیه میکنن، بازم استعاره تمثیلی است، یعنی بازم بگید غیبت کردن رو تشبیه کردن به خوردن گوشت. نگرفتی چی شد یا نه؟ فلان یعنی میخواد بگه این استعاره در بین مردم متداوله که به کسی که غیبت میکنه میگن داره گوشت مردمو میخوره. فلانون یاکل لحوم الناس و قاله. حالا میخواد یه مثالایی بزنه که این متد. آخه ببینید، گوش بفرمایید، بعضی از تشبیهات تداول داره. متوجه شد چی میخوام بگم؟ یعنی بین مردم هست، خب، و میتونیم اینو اثباتش بکنیم. برای اینکه معناشو بفهمیم باید بگیم مردم هم این استفاده رو میکنن دیگه. یکیش گفتش که میگن فلانون یاکل لحوم الناس، قال ولیس الذئب، ببین الان این شعر رو، ولیس الذئب یاکل لحم ذئب، میگه گرگ گوشت گرگ رو نمیخوره، هیچ گرگی گرگ دیگر رو بگید نمیخوره. و یاکل بعضنا بعضا عیانا، یعنی بگید ظاهرا، یعنی خیلی خیلی در آشکار، عیانا یعنی اکلا ظاهرا، همین در جلوی چشم هم دیگه. یاکل بعضنا بعضا بگید اکلا واضحا، ولی ما بعضیمون بعض دیگر رو میخوریم، منظورش اینه که منظوری غیبت میکنیم دیگه، تشبیه دیگه نیستش. و یاکل بعضنا بعضا عیانا، عیانا گفتم مفعولون مطلق، یعنی خوردنی آشکار، یعنی نه اینکه بریم پنهانی، نه میبینی قشنگ وایساده، خیلی هم شالکولا کرده، خیلی هم داره با پرتم تراخ پشت سر کسی غیبت میکنه. و قال آخر فإن یأکلوا لحمی، وفرت لحومهم و إن یهدموا مجدی بنیت لهم مجدا. میگه فعین یاکلوا لحمی، یعنی چی؟ اگه اونا گوشت منو بخورن یعنی چی؟ یعنی پشت سر من غیبت کنن. وفرتو جواب اینه، وفرتو لحومه، وفرتو یعنی چی؟ یعنی ذخیره میکنم، نگه میدارم، لحومه، یعنی میگه من اونها رو نمیخورم. میگه اگه اونا پشت سر من غیبت کنن، من پشت سر اونها غیبت نمی کنم. نگرفته چی شد؟ ها؟ و این یهدمو مجدی، اما اگر اونها بیان مجد و عظمت من رو خراب کنن، با غیبت من رو خدشدار کنن، بنای تو لهم مجد، ولی من کار اونها رو نمی کنم. من برای اونها خانه از مجد بگید نشد یا شد؟ شاهدش کجاست؟ فهن یاکلوا لحمی، که منظورش اینه که اگر غیبت منو بکنن، ولی من غیبتشون رو نمیکنم، من آبروشون رو حفظ میکنم. وفرت و لحومهم، یعنی آبروشون رو حفظ میکنم، حد که حرمت نمیکنم. و اگر اونها از عظمت من با غیبت بکاهند، من غیبت اونها رو نمیکنم، عظمت اونها رو حفظ میکنم. و قال قتادتو، قتاده گفته کما یمتن احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن لکراهیت طبعه کذالک یجب ان یمتن عن غیبته لکراهیت العقل و الشرع لان دوائی العقل و الشرع احق بالاتباع من دوائی الطبعه من دوائی الطبعه فان دائی الطبعه اعما و دائی العقل بصیر. همون رو داره میگه، هیچ چیز جدیدی نمیگه. قتاده میگه که همونطور که امتناع میکنه یکی از شما از این که بخوره گوشته، بگید برادر مردش رو، چرا امتناع میکنه؟ لکراهیت طبع، تو طبیعت انسان نمیکشه، مثلا طبیعت انسان نمیکشه گوشت سگ بخوره، طبیعت انسان نمیکشه گوشت انسان دیگری رو بخوره، تو طبع انسان نیست، یعنی در فطرتش خدا نگذاشته. کذالکه یجب ان یمتنه، میگه پس بنابراین واجبه که امتناع کنید، ان غیبتهی، از غیبتش هم امتناع کنید. چرا؟ لکراهیت العقل و شر، چون هم عقلتون میگه که غیبت کار بدیه، چون حرام خدا رو گفتیم عقل میفهمه دیگه، مثل اون گربه میفهمه حلال حرام، چون عقل میگه کار بدیه، شر هم گفته بگید کار بدیه، اینا تو قرآن دیدید. میگیم میگه لأن دوائی العقل و الشرع احق بالاتباع من دوائی الطبع، یه چیزی رو طبع ما نمیکشه، یه چیزی رو عقل و شرع میگه بگو، مشاهده، یه چیزی رو طبع ما نمیکشه، طبعمون میگه حرامه، یه چیزی رو عقل و شرع میگه حرامه، کدومش رو تبعیت کنیم؟ اولاس عقل و شرع بالاتره، مشخص شد؟ چون طبع ما گاهی اوقات بگید اشتباه هم میکنه، عقل و شر اشتباه نداره. بل اتباع من دوا فا ان دائی طبع اعما، زیرا اون دائی طبع، اون انگیزه طبیعت انسان کوره، یعنی اینطور نیستش که با استدلال نمیدونم معید از طرف خدا اینطور باشه. داعی طبعه اعما و داعی العقل بصیر، یعنی حجت، اما اونی که انگیزه عقل، انگیزه شرعه، بگید بصیر، یعنی طبیعت انسان پاش به جای زیاد بند نیست. خیلی جا از طبیعت انسان یه چیزی رو بگید نمیپسنده، اما خوبه، اما طبیعت انسان اینطوری، اما عقل نه. عقل میخواد بگه طبیعت ممکنه خطا کند، عقل خطا نمی کنه، شرع خطا نمی کنه. میگه و ان میمون ابن شاد و کان یفضل ان الحسن، بذارید میمونه و سلم ای خدا. رضاقلی اومده؟ خانم فرهنگی هستن؟ خانم مهدیافر هم اومده درست؟ خانم نجفی جیرانی هم که نیومده ها؟ خانم بهشتیان این دو تا اولا محبت کنید این رو